सच्चाई का चाहे था वो कमजोर पर छूटी नहीं डोर, उसने जीरा था उठाया रे भलाई का। हुआ नहीं वो निराश, चले जग जग सांस, उसे आज प्रभु के वरदान की। ये कहानी है जीने की और तूफान की। खान से बार बार बार कर अंत में हार कर, तूफान भगा दे मैदान से। अत्याचार से उभर जली चोट अमर, रही अमर निशानी बलिदान की। ये कहानी है जीने की और तूफान की। फिर बल से लड़ा।